Szevasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 novemberi podcastje, és ismét, most négyen vagyunk, nem hárman, egy igen alternatív helyszínen. Ismét alternatív helyszínen vagyunk, és Klári, milyen jó beköszöntél. Ugye? Kicsit el is pirultál bele, Kicsit, igen, zavarba jöttem, mert én nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen, hát, hogy itt bitoroljam Liquidnek a moderátori szerepét? Nem leszek moderátor. Minden esetre most helyette köszöntem be, mert hogy sajnos ő nincs itt ma velünk, viszont itt van. Mackó. A többiek nem szólalnak. Borbog. És Nash. És Klári. Siklara. Na hát itt vagyunk négyen, és ezt a következő szűkből egy órát azt így közösen fogjuk tölteni az alternatív helyünkön, ahol most nem lesz csecsemős írás a háttérben. Pedig mennyire jól passzolna a halloweeni hangulathoz. Némi csecsemő és mondjuk ilyen felnőtt sírás kombinálva. Felnőtt sírást azt lehet, hogy lehet intézni. De egyébként ezek a zug podcast helyek, ezek nagyon jók. Csak kár, hogy nem mérnek semmit itt a közelbe, tehát egy jó... De áramerősséget, nem? Most lelőtted, hogy... ne, lehet, hogy azt is mérnek. De én egy korsó cseh csapat valami nedűre szívesebben. De ti most ketten is Csehországban voltatok az elmúlt egy héten, nem? Így van. Klári, milyen sört itt el megkóstoltad? A Dudák sört? Mert hogy van egy Csehországban ilyen sör, egy Dudák. Igen, még a Twitterre is kicsaptam egy fotót. Ittam Dudák sört egyébként, és mindenféle egyéb cseh söröket is, de azért nem vittem annyira túlzásba, mert hogy elsősorban várost nézni mentem ki, Prágába, ugyanúgy, mint Warhawk, és hát azt akartam, hogy valami megmaradjon az együtt, élményből. De ugye nem együtt. Nem együtt, külön. Váltottuk egymást. Aha. Így van. Sőt, én voltam Károlykőn is, amit nagyon ajánlok mindenkinek, ott van 30 kilométerre Prágától, de... És a Forza prágai pályát láttátok? Nem. Mert vén körbe mentem volna megnézni, hogy tényleg ott olyan a kanyare. Nem, viszont milyen jó Assassin's Creed-et lehetett volna, hogy csinálni. Na, jó csehországi Assassin's Creed, mikor vége van a küldetésnek, beülnek sörözni. Az Assassin's Creed Syndicate-nek az egyik achievementje, trófája az az, hogy a összes londoni sört végig kell kóstolni. Na, de az azért még olyan az a sok hitvány él, mintha valami jó svetli lezák, vagy hogy kell mondani, csesört kóstolgatna az ember. Nekem a csesörök között most egy újat találtunk, ez a Postrizinski, vagy hogy kell mondani, ez a sörgyári kapricsónak a mintájára csinált, ugye Bohumír Hrabal feje van egyébként a sörös üvegen, és ez egy sörözős cseh podcast lesz, nem? De ezt befejezetten tudom ajánlani mindenkinek, ha valahol látjátok, iszonyatosan irgalmatlan jó sörök. Nagyon jó. Meg a rántott sajtot is megenném most, hogy így... De még eltelt hány perc, 3 perc és játékokról szinte csak érintőlegesen beszéltünk. De mielőtt a podcast elkezdődött, alaposan kiveséztük mindannyian a Life is Strange-et. Nes még nem volt itt. Te végigjátszottad a Life is Strange-et? Sikerült a végére érnem nekem is. Akkor ne spoilerezzél. Azt beszéltük, hogy lehet, hogy kéne csinálnunk egy ilyen akár egy Life is Strange podcast külön kiadást, majd Skype-on, vagy ugye valamilyen alternatív formában, lehet, hogy ezért nem fogunk tudni összeülni. Hát vagy hangoutson. Vagy hangoutson, és esetleg még streamelhetjük is a beszélgetést, utána pedig kirakjuk. De nem egy rossz ötlet, ezt talán a Borhók te vetetted fel? Mint minden jó ötletet. De tényleg az a baj, hogy erről a játékról vagy 30 ezer karakteres tesztet írsz, és nem olvassa el senki, vagy felszínes maradsz, úgyhogy lehet, hogy tényleg ki kell egészítenünk majd a tesztet a podcast speciállal. Egyébként havi tragikus élményem, hogy a Life is Strange árnyékában van egy másik tök jó epizódikus kalandjáték is, ami még fut, éppen megcsúsztak a negyedik résszel, ez pedig a Dreamfall Chapters, amit én nagyon-nagyon próbálok szeretni, és igazából minden hülyeségével együtt nagyon-nagyon tetszik. A Life is Strange-hez képest elég halovány élmény, ez tény, de majd szét feszülök, mert hogy egyszerűen nincs, akivel megbeszéljem. Nem úgy, mint a Life hát ott van a sok, ott vannak a fórumozók, kedves hallgatóink, olvasók, fórumozók, Klári várja mi ez a játék? Dreamfall Chapters. Igen, a Longest Journey-nek az epizodikus verziója, ugye ez az új folytatás. Tehát ha valaki benne van tövig ebbe a játékba, akkor keresse fel a Klárit. Beszéljük meg, ki milyen választásokat hozott, vagy döntéseket. Ha már epizódikus játékok szóba kerültek, én nálam most a Life is Strange mellett a Tales from the Borderlands van porondon, aminél úgy voltam vele, hogy nem bírnám ki, hogyha külön részenként játszanám végig, ezért megvártam, amíg azt is, annak is kéne az utolsó epizódja, ami ironikus módon pont egybevágott a Life is Strange-nek a befejező részével, tehát én most a Tales from the Borderlands-be kezdtem bele, és eddig minden percét imádom. Orbitális Borderlands fanként, aki a második részt vagy 8-szor játszotta végig, és azon kívül az elsőt is, és a pre-sequel. Hát semmiért a Destiny-t, ami ugye a Borderlands plus, azt 100 milliószor inkább gyök alatt és gyök alatt, azért ne degradáljuk le jobb címeket, ha kérhetném. De, tehát én még csak a harmadik epizódnak talán felénél járhatok, de eddig zseniálisnak tartom. És nem feltétlenül csak azért, mert a kedvenc, egyik kedvenc univerzumhoz kapcsolódik, hanem itt a Telltale megint hozta a formáját, és igazából... Sőt, állítólag a legjobb formáját hozta. Vega mondta. Meg máshol is lehet olvasni. És igazából elég jól ráéreztek a Gearbox féle agymenésre, hogyha ezt pozitívumként lehet felhozni, és itt ténylegesen az is. Lehet, hogy egy írás majd megérez is, majd megkérdezzük a főnököt, hogy rábeszélünk téged, hogy írjál majd róla. Hogy a fenében? Kíváncsi vagyok rá egyébként, én is annyian dicsérték most ezt a záró epizódot, így kvázi az volt a hír, hogy a Telltale most ért révbe ezzel a Borderlands-el, hát kíváncsi leszek, hogy mit alkotnak. Volt-e milyen epizodikus kalandjátékokat toltál mostanában a Life is Strange-en kívül? Majd én is mondok ez még valamit. Epizodikus az szerintem semmiet. Megmondom őszintén, hogy a szinte teljes Telltale téka ott van az Xboxomnak a letöltési listájában. Walking Dead-től kezdve a Game of Thrones-ig, de nem visz rá lélek. Nem azért se, hogy egy Assassin's Creed, egy Halo, egy Guitar Hero mellett egy Fallout árnyékában az ember nem igazán fog epizódikus játékokkal játszani. De meg te most ezeket a nagyon fincsi horror címeket is játszottad, tehát például a Stasis-t, amit most én nagyon nézegetek itt a különböző Halloween széleken, még mielőtt a Steam robban két nap múlva. Igen, mert mondjuk a Stasis azt szerintem a legkevésbé horror játék. Tehát az igen, vannak benne is olyan jelenetek és hasonló, de az a horror, amit mostanában a horrorjátékok tolnak, ez a úristen, mi történik, és mikor fog rádrantani a késes gyilkos, az ebben nincs benne. Ettől függetlenül ajánlom. Egyébként a Life is Strange, nem semmi spoiler, de a Life is Strange epizód 5 végén is van egy szerintem majdnem közel fél órás már horrorba hajló, David Lynch-i horrorba hajló epizód, de tényleg ne beszéljünk a Life is Strange-ről. Én nekem nagy elmaradásom, nem tudom, hogy a Kentucky Root Zero-t ezt végig értek már a srácok, mert ezt 2-3 ember csinálta, elkezdtem az elején, de valahogy amikor vártam a következő epizódokat, így teljesen elsiklott ez végébe, révbe ért már ez a sorozat? Ez egy jó kérdés. Jó kérdés. Azt hiszem, igen, bár annyira volt. Igen, sok probléma volt, és az egyik srác az magyar származású, ilyen nagyszülői ágon, szerintem lehet, hogy 56-osak a nagyszülők, vagy valami ilyesmi, ugye Kemenci Tamás, úgy hívják, e-maileztünk is vele annak idején, és hát ő tőlük, vagy segítségükkel tudtuk az első epizódot annó tesztelni. És így most jutott eszembe a Life is Strange után, hogy az még egy ilyen David Lynch által erőteljesen inspirált valami, úgyhogy tényleg télen azt is pótolni kell. És horror játékok, én nem tudom még, mert itt a frissebb hírekre rátérünk, hogy ki mivel játszott rovatot, egy kicsit így horrorizáljuk már el. Volt valami jó horror élményetek mostanában? De voltam. Nekem volt egy nagyon durva. Na mondjad. Hát én megvettem, én is kitwittereltem, hogy megvettem ezen a Halloween szélen, PSN-en, a PSP-s Castlevania Dracula Chronicles X-et, ami kvázi egy, azt hiszem, PC Engine-es, ez egy 16-bites konzol, PC Engine-es 16-bites Castlevania-nak a PSP-s felújított verziója. Az a durva, hogy grafikailag még most is nagyon jó, tehát ugye a 3DS játékok mellett teljesen egy szinten van mondhatni, annyi, hogy nincs 3D effekt nyilván, mert Vitán játszom most, és a igen, 3D-se meg se jelent a játék, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy irgalmatlanul büdös jó, iszonyatosan, nem tudom, szerintem 10-akárhány órát pont volt egy két hosszabb autóút, és majdnem végig ezzel a cuccal játszottam az autóút alatt, és nagyon-nagyon durva, tudom ajánlani a retro kedvelőknek, tudom ajánlani azoknak, akik szerint a Dark Souls találta ki azt, hogy minden egyes szörny veszélyes, és minden egyes szörnyet meg kell tanulni. Hát én nagyon rég játszottam kérdés Castlevaniákkal, de ha ilyen jó a kérdés Castlevania, nem is igazán, tehát, és itt még ez nem a Metroidvania féle Castlevania volt, hanem ahol pályák vannak, és a pályákat mint egy Mega Man-be meg kell tanulni. És én nekem teljesen az jutott az eszembe, hogy basszus, ez a Dark Souls 2D-ben. Minden egyes ellenfelet be kell tanulni, minden egyes sarkot, ugrást, nem tudom én micsodát, ki kell találni, és 15-ödjére is az első leggyengébb ellenfél is meg tud szivatni, hogyha akar. Szóval ez nagyon kevesen hivatkoznak, nem is nagyon hallottam még összehasonlítást, hogy a Dark Souls az a 2D-s Castlevaniákra hivatkozna vissza, de tényleg egyik-másik késői pálya annyira nehéz, hogy sokat gyára is csak mit tudom én a feléig tudtam elküzdeni magam. Úgyhogy pedig azért régen játszottam ilyen retro játékokkal, tehát nem ma kezdtem ezeket a 2D-s régi cuccokat. Ajánlani tudom mindenkinek, és az a röhely, hogy a PSN szélben ott van a Symphony of the Night, ugye PS1 emulátoron, ami a modern Castlevania, Metroidvania műfajnak úgymond a megteremtője, de 4 fontért ott van alatt ez a Dracula Chronicles X PSP-s verzió. Na igen, ám, de a Dracula Chronicles X-ben a második pályán unlockolhatod a teljes Symphony of the Night-ot, úgyhogy gyakorlatilag 4 fontért 2 irgalmatlan jó Castlevania játékot kapsz, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek. És horror, mert hát a hangulat, a szörnyek, a klasszikus, ugye univerzál filmekből a múmia, a mit tudom, medúza, meg ezek a klasszikus szörnyek, ezek egy pályán jönnek egymás után ilyen bosszrásba, hát olyan dolgok vannak benne, hogy 91-es az eredeti játék, vagy mikor, és ez most 2015-ben is elemi ereje van. Eltérítettem itt a podcastet. Nem, hát horror témánál vagyunk, úgyhogy abszolút nem. Nekem ez az október mindig egy ilyen szívemnek kedves hónap, mert tényleg... Szülinapom van! Mert Attilának szülinapja van, és mert egyébként a legjobb barátnőmnek is most volt. Ó, és a legjobb egy barátnőm nap. Is 30 éves lett, mint nem, én. Nem, ő 29 lett, mint én leszek. És, sziasztok, lányok! És mit akarok, hogy hát ilyenkor tényleg horror dömping van, úgyhogy meg amúgy is így bekomorodik az idő, az embernek úgy kedve van esténként levinni ezek elé a parásabb címek elé. És hát a Frictional Games-nek volt ugye most a hónapban, de lehet, hogy még szeptember végén a Soma megjelenése. Pótoltad? Aminek örömére nem, sajnos még mindig. Én ott rohasztam azt is a Steam wishlistemen, mert hogy... Na, mindig, várod a szélt. Várom a szélt, így van. A tavaszi szélt, vagy az őszi szélt, na mindegy. Ami vizet áraszt, igen. Parát áraszt. Na a lényeg, hogy viszont kicsapták ennek örömére az Amnesiát ingyen, és akkor letöltöttem, és annak idején én nagyon durván lepattantam róla, tehát, hogy így annyira fostam tőle én is, hogy másfél óránál tovább nem bírtam idegekkel. Most meg valahogy így simán végigvittem, sőt, ez volt az első ilyen úgymond Twitch élményem, mert hogy elkezdtem én is itt Warhawk után kísérletezgetni a Twitch-el, és végig is játszottam, tulajdonképpen egy olyan 8-10 óra alatt végig lehet vinni. Baromi jó kalandjáték, tehát hogy nem is értem már, hogy 2010-ben mi volt ez a nagy hisztéria, ami ötvözte, hogy mennyire félelmetes, tehát valószínű az Öveszte. Is... Üveszte, az is közrejátszik, hogy azóta egy párral lemásolták, és volt pár hasonló cím, úgyhogy... Meg az Alienben már láttunk durvábbat is, mint itt ezek a szerencsétlen szörnyikék. Jaj, ne is mondd, az Alient is nagyon nézegettem. GMG most 50% kedvezménnyel meg lehetne venni. Ezek nekem még mind kimaradtak, úgyhogy nagyon várom, most sokat várok a Steam széltől, hogy mindenfélét összevásárolhassak. Ja, meg hát most jön 2 nap múlva hivatalosan a nekem nagyon kedves sorozat, a japán Fatal Frame, a Fatal Frame, vagy a, ugye itt Európában Project Zero, és hát nem tudom, hogy végül is lesz-e módom játszani az 5. résszel, már a 4. részt is csak Wii emulátorral tudtam játszani, ami tök szomorú, hogy igazából az egyik legjobb rész, és hivatalosan meg se jelent angolul, tehát japán, egyedül Japánban, japán nyelven volt elérhető a játék, és most végre az 5. meg fog jelenni rendesen angolul. Kapja az pusztulatosan ordas szar kritikákat. És igen, és ez a durva, hogy, hogy néztem, hogy a Kotaku, meg, vagy nem, nem is tudom, a, tehát hogy a japán újságok ilyen elég jó értékeléseket adtak rá tavaly, most meg a nyugati sajtó nagyon durván nekézi. Ugyanakkor én még mindig szkeptikus vagyok, mert hogy így visszanézegettem, és a negyedik résszel kicsit ugyanez volt, hogy, hogy azt is így elég durván elmarasztalták. Mondjuk a négynél ott tudom, hogy az irányítás volt a gond, és ugyanezt hozzák az öttel kapcsolatban is sokan ilyen fő kritikaként, hogy állítólag ezzel a Wii U kontrollerrel marha körülményes, meg kényelmetlen, meg szerencsétlen az irányítása. Hát a többit azt nem tudom. Állítólag baromi klisés lett, ami azért poén valahol, vagy inkább tragikomikus, mert hogy a negyedik részt azt egy tök más csapat csinálta, és itt az ötödiknél visszatértek az eredeti készítők, akik annak idején egy baromi jó trilógiát letettek az asztalra még a PS2 korszakban. Tehát, hogy... Letették az asztalra a Gyűrűk Ura trilógiát, mert az igen. Baromi jó. Fatal Frame az kevésbé jó, Clarida. De nagyon-nagyon jó volt. Ne, gúnyolódj, senki nem is játszott vele. Hagy gúnyolódjak már egy kicsit, olyan fáradt vagyok már így estére, hogy jó. Gúnyolódni támad kedvem. Szóval mindenkinek ajánlom az első hármat, hát hogy az ötödik milyen lesz, azt vagy sikerül tesztbe megírni, vagy nem. Én szurkolok. Vagy nem. Nem azért, mert kértünk, de úgy látszik, hogy nem nagyon. Nem akaródzik. Nem akaródzik, lehet. Egészséges kritikája van a kiadónak. Ja, lehet egyébként, hogy visszatartják. Rohadt életem. Este milyen horror játékkal játszottál? Való élet 2.0. Nem, megmondom az őszintét, én engem ez a ős magyar ünnep, Halloween még nem szippantott be annyira, hogy ilyenkor rávessem magam a különböző horror játékokra. Nekem ebben a hónapban talán a leginkább ilyen úgymond parás játék az a Battleborn-nak egy ilyen zárt tesztje lesz. Nem tudom, ezt alfának vagy bétának lehet-e csúfolni, mert még maguk a fejlesztők sem hivatkoznak rá így. Úgyhogy nem tudom, de nekem igazából ez azért lesz ilyen szempontból kérdéses, mert amit láttam benne, az alapján jónak tűnik, viszont kicsit nem az, hogy zavar, csak sajnálom, hogy nem folytatják a Borderlands-et, hanem valami másba fognak bele, ami nem feltétlenül jelent rosszat, ugye, hiszen legalább kicsi változatosság, meg vérfrissítés is jöhet a csapatnál. Úgyhogy mindenféleképpen kíváncsi leszek, ami viszont problémás, hogy szerintem ezen a héten talán holnap vagy holnap után fog elstartolni, és azt sajnos ahol nem írják, hogy meddig fog tartani. Tehát lehetséges ez ilyen kétnapos, gyors béta lehetőség, amit volt annó az Evolve-nál, és hogy egy hétvég alatt néz bele, aztán majd megtudod, hogy mit kapsz. Bízom benne, tovább fog tartani, mert jelenleg több minden van nálam egyszerre porondon, és sajnálnám, hogyha emiatt nem tudnék vele kellő időt beletenni, hogy belássam magam a megfelelő mélységekbe. Egyébként a Gamescomon olyan nagyon nagy mélységeket még nem mutatott, úgyhogy engem is érdekelne. Hát én nem fogok ezzel a bétával, vagy alfával, vagy nem tudom mivel játszani, de úgy kíváncsi lennék én is, hogy azóta mennyit fejlődött, mert nekem nagyon tetszett kint Kölnben, és meg is lepődtem, hogy valami iszonyatosan negatív fogadtatást kapott az oldalon. Tehát, hogy így talán ketten írták, hogy jöhet, meg kíváncsiak rá, és egy tök szórakoztató játéknak láttam, de mindegy. Ez kicsit mobának tűnt első nekifutásra, és hát valószínűleg ezért, lehet, hogy az is. Kicsit az, igen. És valószínűleg ez sajnos valamiért, mifelénk még mindig van a mobáknak egy ilyen nagyon negatív vízhangjuk, félnek tőle az emberek. Félelmetes moba. Az igazi horror a magyar játékos számára, hogy beletanuljon a mobába, de nem így van. Nem Soma, hanem moba. Nem ja. Így van, mert egyébként ez csak a konzoljátékosoknál van így, PC-n a LOL-nak és társainak óriási hatalmas, hát külön színpad volt a mondókon, a PC gurusón, a League of Legends-nek. Hát, és mindig tömve volt, ahogy láttam. Igen, tömve volt, és tényleg sokakat érdekel a dolog, úgyhogy érdekes. Én még egy érdekes dolgot, ha már így az érdekességeket fokozzuk. Én sem vagyok így ennek a Halloween dolognak a nagy rajongója, de valahogy mindig az van, ugye van ez a Monster Madness, amit a James Rolfe csinál, hogy az Angry Video Game Nerd, és ilyenkor végignézik a klasszikus horrorfilmeket, és beszélgetnek, értékelik. Tehát ilyen tipikus YouTuber stílusban feldolgozzák ezeket az érdekes filmeket, vagy az érdekesebbnek számító horrorfilmeket, és úgy mindig ilyenkor kapok kedvet, mikor a Monster Madness elindul náluk a Cinema Massacre-ön. És a, mondtam így a páromnak, hogy na most akkor ilyen filmeket fogunk nézegetni este, és így az elmúlt 3 hétben talán egy ilyet sikerült rábeszélni őt, hogy, és az is a Hannibal, nem a Hannibal volt, hanem a Bárányok Hallgatnak volt, amit én még sose láttam, de Blu-ray-en már ott vár rám, gyakor már lassan 2 éve szerintem. És az a durva, hogy így mai szemmel nézve, lehet azért, mert túl hivatkozták, meg nagyon sok paródiája volt már a jeleneteknek, meg utána volt ez a pókhálójában, ugye Morgan Freeman-es ilyen nőnyomoz a gyilkos után sorozatok, meg a nem is tudom mi volt, még Ashley Juddnak is volt valamilyen nyomozgatós film, és azok ugyanezt a sablont, Angelina Jolie-nak is volt Bone Collector talán. Igen, az a csont. Az is csontgyűjtő. Csontember. Csontember, igen, az volt a magyar téma. Csontleves. Csontleves. Fúj. Na, és igazából tényleg valószínű azért, mert ebből táplálkozik az egész műfaj, ebből a filmből, annyira elemi ereje nem volt, viszont baromi jól volt fényképezve, és hát a színészek azok kegyetlenül jól játszanak benne, eredeti angol hangon néztük, szerintem a Jodie Foster is irgalmatlanul durva, és nagyon fiatal még benne, hát az Anthony Hopkins az meg nem normális, tehát abban biztos vagyok, hogy az a fickó, az a Jack Nicholson szindróma, tehát ott valami kattantság van a fickó fejébe. Tehát nem öregedett jól, de ez nem a film hibája, hanem leginkább annak, hogy nagyon sok követője lett, és nagyon elcsépelték ezeket a fordulatokat, ami... Mondjuk horrornak már akkor sem neveztem volna. Hát azért vannak elég benne. Elég kemény vannak benne. Részek vannak húzósabb benne. Thriller. Húzósabb thriller, így van. Hát, igen. És könyvben jobb. Na jó, ez mind... Most megmondtad a tutit. Igen. Könyvben a Life is Strange is jobb. Nincs könyv belőle, tehát a videójáték jobban nem létező könyvnél. Hát, de ha lesz belőle könyv, az jobb lesz. Lehet, hogy jobb lesz. Nem, azok nem szoktak jók lenni, amikor egyszer el kellett olvasnom egy Assassin's Creed könyvet, mert hogy kritikát kellett róla írni, és akkor gyakorlatilag így leírta a játék cselekményét. Úgyhogy nem, ezek nem jók. Én akarok egy Life is Strange könyvet, most ezen elgondolkodtam. Na, írd meg. Ilyen lapozgatós könyvet. Igen, igen, előre lapozgatom. Igen, csak az 1 új, 2 új, 21 új taktikát, hogy minden ilyen választási lehetőség. Van 10 klik szélet, nem hát igen, mi ott hagyod az ujjaidat, azt így nem lehet. Nem lehet. Vagy egy 10 quick save fölött, ugye? Mert mondjuk a játékban nincs ennyi basszus. Figyelj, mivel vissza lehet tekerni az időt, vissza is lehet lapozni, tehát... Na, de túl tudja már, hogy a 321-es izé pontra lapoz vissza. Steve Jackson megforog a karos székébe. Azok de kemények azért. Gyerekkorunknak szerintem mindenkinek... Ja, egy Dark Souls az kutyafüle egyik másik. Jaj, a Tolvajok városa a Steve Jacksontól, meg voltak nagyon durva. Kalandjáték kockázat. Hát nem rossz egyébként. Hát. És van belőlük iOS-re biztos, de szerintem másra és azok is. Az eredeti könyvek. Aha. És a kockadobás, meg az minden csinál a gép. Én mindig elkezdtem ilyen tollal, ceruzával, meg, vagy bocsánat, ceruzával, radíra, dobókockával, és egyszerűen menet közben mindig abba hagytam mindenki ezeket. Csalú, úgy, semmi értelme nem volt, tehát nem fokozta az élményt azt, hogy most le tudom-e győzni a mocsári szörnyet, vagy sem. Mert ha meghaltál, akkor buktad a játékot. D&D azoknak, akiknek nem voltak barátjaik. Igen, Forever Alone. Igen. Húha, milyen témáink lesznek. Mi? Hát, mi volt tegnap? Sony konferencia volt a párizsi játékhét. Megkoronázás a kép, ez azért nagy francság az ő részükről, mert ellopták a Gamescomunkról a jól megérdemelt keddesti Sony konferenciánkat. Így van, eltolták ide. Igen, és kicsit egyébként saját maguk csapdájába estek, mert ugye oké, hogy Gamescomon nem voltak, de voltak az E3-on, voltak itt, és még szervezik decemberre a PlayStation Experience. Ez a tis volt, ami Experience! Ők Amerikában lesznek, úgyhogy Experience. Ami viszont azt jelenti, hogy el kell osztaniuk a picik is megatolni. Nem figyelünk rád, mert itt közben a francia kiejtésünk. Semmi baj, én azért mondom itt a kedves hallgatóknak. Ellophozzák a munkásságukat. Na jó. Mondja! Sony és a PlayStation. Eleve franciál mondja bácsi, hogy PlayStation. Reklámok végén szokott lenni, ez nem francia. Nem japán. Én nem tudom, én lemaradtam most az egészről, csak miről a trailereket néztem. Igen. Utólag este az oldalon. És ott egy fickó mondta be kiváló brit akcentussal, hogy Nem tudom. Nem tudom. Csak azt láttam, hogy bagettekkel kardoznak, hogy ez egy másik show volt, és nem is bagettek voltak igazából, hanem... Azt az igazság, hogy a show-nak az első 25 perce után az se lett volna egy túlságosan feltűnő dolog. Hogyha bagettekkel Bagettekkel kellene kardozni. Tehát ott a jó szituált japán úriemberek, akik közül az egyiknek ilyen fura csillagok lógtak a fejéről, ott elkezdtek egymás karjába borulni, és közösen pihogni, ott úgy... úgy... Az a Street Fighter-nél volt, igaz? Igen, azt a Street Fighter Tekken baráti találkozom. Az Ono, meg a nem tudom. Harada, meg a Duo. Igen. Katsuhiro Harada. Igen, igen. Ott azért egy pillanatra lemerültünk a full retard zóna zélére. Úgyhogy onnan szépen vissza. De erős volt az ilyen felhozatal, meg az, hogy tényleg így a Halo-nek a megjelenésének a másnapjára így oda raktak egy olyan Sony konferenciát, hogy így szerintem minden híroldalon a Halo 5 review-kat így gyorsan le is tolták ezek a trailerek meg bejelentések. Azért sok bejelentés volt, hát szerintem Microsoftnál nem szokott ennyi. Már hogy ez egy jobb E3-on is elment volna, ha minden újdonság lett volna. Igen, volt ismétlés. A probléma az, hogy igazából sok minden volt, csak semmi váratlan nem volt. Hát meg igazából valaki írta az oldalon is ott a kommenteknél, hogy olyan hű, de nagy exkluzívok nem robbantak. Egy-kettő. Voltak, csak azok, tehát most, ha valaki azt mondja, hogy a Polyphony csinál egy új Gran Turismot, hát na ne, hogy csinál. Ha valaki azt mondja, hogy a Quantic Dreams csinál egy új játékot, hát az engem meglepett. Már hogy játékot csinálnak. Nem, engem inkább az lepett meg benne, hogy nem ugye valami korábbi E3-on volt az a Dark Sorcerer, az is azt hiszem tech demónak indult, és engem az lepett meg, hogy nem abból hoztak ki, vagy már lehet, hogy ez után csinálnak. Ezek szerint mindig ilyen eltolással dolgoznak, mert ugye a Heavy Rain után volt először a Kara, amiből én azt hittem, hogy az lesz a Beyond, de aztán nem az lett, hanem végül is ez. Tehát lehet, hogy az ilyen átlépős technikát alkalmaznak, hogy most majd a Detroit, azt hiszem Detroit néven fut, hogy majd ezután jön valami, ami a Dark Sorcerer-ből lesz. Ami egyébként nekem azért is tetszett, mert abban meglepő módon nem is annyira drámasokat, hanem inkább így a humort, meg a poénokat tették előtérbe, és az jó is volt nektem, az meg is lepődtem, hogy ezt pont ők csinálják. Ezt beszéltünk is, ugye David Cage-el, a David Kozséval volt vele egy interjú. Kozsé? Ezt a Dreggel kitaláltuk, hogy így hívják igazából. Dregg, hol vagy, hiányzol? Na, szóval a David Kozséval beszélgettünk a 2 éve Gamescom-on, amikor ez a Dark Sorcerer demo kijött, és akkor mondta, hogy igen, ez egy új ilyen terület, amire mindenféleképp tapogatóznak, és hát kíváncsi leszek, lehet, hogy egyébként feldúzzasztották annyira a stúdiót, hogy most 2 projektet is visznek a háttérben, és még ott lesz, hogy a Beyondnak is lesz egy ilyen HD Remaster Editionje, tehát még az is meg fog jelenni, úgyhogy a Quantic Dreamnek eseménydús elkövetkezendő időszaka lesz, csak az a probléma, hogy túró tudja, hogy mikor jelenik meg ez a... Nem volt dátum a végén, tehát így fogalmunk sincs, hogy mikor jelenik meg. Az elején a néhány snit túl szép volt ahhoz, hogy in-game legyen. Hogy in-engine. Hogy in-engine, de hát még in-engine lehet is valami render verzióban, tehát még azt el lehet képzelni, de azért tudjuk, hogy a mostani konzoloknak mik a limitáció, és ez egy nagy város volt. Nem egy szűk utca, vagy egy Heavy Rainbe egy apartman ház, vagy egy apartman lakás, tehát kíváncsian várjuk, mi lesz ebből. Ja, Istenem, ha már említetted a Heavy Rain-t, én nekem egy akkora szomorúság, hogy egyszerűen tudom, hogy mindenki imádja, de én a Fahrenheit óta nem bírok valahogy ráérezni ezekre a kvantik játékokra, tehát nekem a Heavy Rain az így már ott kisiklott, hogy fél óráig csak ott borotválkoztam a fickóval, meg terítettem. Pedig sose csináltál még ilyet, fogadjunk, hogy az arcodat még sose borotváltott. Azt még tényleg nem. De hogy meg, na mindegy, szóval, hogy nekem egyszerűen annyira nem ment, nem sikerült elkapni. Én bocsi, hogy közbeszólok, a harmadik iszonyat durva, magas labda, hímsoviniszta poént nem csapom le, de ezt mindazért mondjad, van, mert szeretünk Klári, és nem akarunk lesüllyedni bizonyos szintek alá. Majd de édi vagy. Hát, na mindegy, jó. Akkor én inkább itt befejezem. Nem kell befejezni. Szóval Heavy Rain borotválkozás. vagy az, hogy ugye ott kipakolni a bolt, a megvett cuccokat a bevásárló szatyorból, megteríteni az asztalt. És még csak achievement se, vagy trófea se jár érte, tehát ez a baj. Én ott egy darabig így elvergődtem benne, és utána egyszerűen nem éreztem késztetést rá, hogy folytassam. Pedig én nagyon-nagyon szerettem még a Fahrenheit-et, de valahogy azóta a Beyond-ra se nagyon éreztem késztetést, hogy neki fussak. Tehát valahogy nem... David, szegény, mit mondtál? David Kozsé játékai mostanában nekem így annyira nem... Tehát nem, ezeket tartom kicsit ilyen kvázi játéknak, vagy ilyen interaktív filmnek, és nekem egyébként a Telltale-lel ugyanez volt a bajom. Bezzeg a Life is Strange-et szeretted? Azt bezzeg szerettem, pedig ugyanilyen. Hát egyébként igen. A Telltale játékok abban az egyben fejlődhetnének, amit én még a Tészmondó Borderlands-ben is rühellek, hogy baromi minimális időm van arra, hogy egy döntést meghozzak. Tehát amikor figyelem a sztorit, és akkor föltesznek egy kérdést, és mire elolvasom a 4 lehetséges határon, jó, igazából 3, mert ugye egy mindig az, hogy nem szólok semmit, és csak bámulok ki a fejemből. Tehát mire elolvasom 3 opciót, addigra már épp hogy annyi arra van időm, hogy gombot random megnyomok, és imádkozom, hogy jó legyen. Tehát, hogy ez igazán kezdhetnének valamit, mert oké, nem azt mondom, hogy hülye vagyok angolból, vagy nem értem, de azért amikor eléggé arra figyelek, hogy esetleg mi történik a háttérben, akkor zavaró lehet az, hogy oké, 5-3-2, hogy nyom már valamit, mert különben megy tovább az egész. Tehát ezzel, ebben a szempontból nekem jobban tetszett a Life is Strange-nek, hogy ott, ha akartam, akkor akár elmehettem megebédelni, átgondoltam, felhívtam 2 embert, hogy te mit csinálsz, utána visszamentem, és akkor döntöttem. Sőt, ha elrontottad, még az időt is visszatekered. Erről az Edge-ben mekkora kolumnak lesznek, hogy a hirtelen döntéshelyzeteknek a áramvonalasítása történt a Life is Strange-el. Tehát eleve lehet, hogy egy ilyen ötletből indult ki ez az egész koncepció, amit a játékhoz tettek. Hát szerintem meg kicsit nekik ez az időmanipulálás már ugye nagyon tetszett ott a Remember Me-nek is, ez volt a nagy tulajdonképpen ami a leginkább tetszett a játékosoknak, köztük nekem is, hogy voltak ugye ezek a cutscene-szerű jelenetek, ahol lehetett szintén így manipulálgatni a, de mennyire kevés az volt időt. Belőle. És kevés volt belőle, meg olyan nagy hatása nem volt, és szerintem valahogy ők rájöhettek arra, hogy ez az alapötlet tök jó, tehát hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és az akciót azt úgy lefejtették róla, és inkább csináltak egy ilyen marha jól megírt, hangulatos, atmoszférikus kalandjátékot, ami kicsit megint az Until Dawnhoz hasonlít abban, hogy egy ilyen nagyon klisés, tini dráma szerűségnek tűnik így első blikre, de közben annál sokkal összetettebb, vagy egész más. De lehet, hogy most hülyeségeket beszélek, mert én nem játszottam az Until Dawn-nal, tehát csak azt akartam mondani, hogy ugyanígy a Life is Strange-nél is, ha az ember jobban belássa magát, elég gyorsan kiderül, hogy jóval többről van itt szó, mint valami és ilyen itt a félbe, mert ez slice of life cucc. Life is Strange podcastünknek a tartalma. Igen, bocsánat. Ez a preview, ez jó. A teaser. Ez volt teaser. Majd ilyen Inception horn, meg boom. Na, és hogyha volt egy Detroit, én mondtam, hogy szabotálni fogom az egész játékot, hogy nem lesz benne legalább egy robozsor utalás. Annyira adja magát, hogy Detroitban androidok vannak, hogy az kötelező lesz belerakni. És pont ezért hagyják ki. Nem, igen. Biztos lesz valami easter egg, vagy cameo. Volt ugye egy Gran Turismo, Sports. Hogy lettem, mondtam ezeket? Valószínű egyébként itt a Gran Turismo Sports egy olyan prológtól több történet lesz, de egy teljes számozott számú epizódtól kevesebb, amiben a motorsportra fognak fókuszálni, mert hogy a Gran Turismo sorozat alapvetően motorsport játék, de már feldúsították mindenféle okossággal az utóbbi időben. Lehet, hogy ebből egy ilyen Project Cars jellegű motorsport fókuszú valami lesz, amiből kihagyják mondjuk a Suzuki Swiftet, meg a nem tudom én micsodát, és csak a sport kategóriákra, tehát a ténylegesen profi sport kategóriákra fognak fókuszálni. És lehet, hogy azok a pályák is kimaradnak belőle, amik a fantasy pályák, ugye, mert hogy a GT-nél is, meg hát a Forzánál is mindig van az a pár ikonikus fantázia pálya, és megmaradnak a rendes körversenyek a rendes körpályákon. Hát ugye olyan szinten, hogy az FIA és a valamelyik másik fura nemű szervezet ott van mögötte, és külön szem a talán... A FAUSZ, a fura nevű autós szervezet, nem FAUSZ, ja. Valami ilyesmi, FNAUSZ. Pontosan. Igen. Hogy ugye borzalmas volt, de... A diátadóra elviszik azt, aki itt az online versenyeken is nyerni fog. És e-sport irányba el akarják tolni, és ugye ez volt, képviseld az országodat, válasz ki a gyártódat, és őrizze meg nevedet örökre a történelemkönyv, és VR lesz. Oha! Oh. PlayStation VR, amiből Egyébként akkor az azt jelenti, hogy a GT4 engine-jét fogja használni ahhoz, hogy a 60 FPS, hát 1080p-t tartani tudja. Ez egy érdekes lesz. És kérdés, hogy 60 FPS kell lesz-e, vagy inkább több kell. Lehet, tudja. Hogy kétszer 60 inkább. Hát ugye, igen. Ugye? Hát igen. És mondjuk ez a trend mondjuk megfigyelhető, és számomra picit pozitív, hogy a PlayStation, illetve a Sony egyre erőteljesen tolja a VR-t, úgyhogy nem csak ilyen kis kalannak tervezték, mint amit tippeltem. Mint amilyen a ezek a vizék voltak. Igen, hanem beállnak. De ugyanakkor, ha megnézed, volt nekik ez a borzalmas összeállításuk, és én tényleg itt szurkolok a Sony VR-nak, sőt lehet, hogy Morpheus, vagy hogy hívják, lesz majd nekem is. Nyilván kár lennék kihagyni PS4 tulajként, attól függően, hogy mennyibe fog kerülni. De az a reklám, az a 90-es évek legrosszabb konzol demagógiáját, ez a rácsodálkozó tekintetek, mű, érzelmek, és nem láttam 15 éve ilyet reklámban. És ugyanakkor, ha megnézitek ezeket a videó jeleneteket ezekből a játékokból, akkor azért gyönyörűen látszik, hogy egy részük valószínű még csak ilyen koncept videó, tehát az a Crytek féle dzsungeles cucc, az nem, valószínű azért nem fog úgy kinézni, ahogy ott azt... Hát, vagy tehát az még egy durva PC-n is nagyon nagy teljesítménynek tűnt az a videó. Egyrészt, másrészt pedig a másik dolog, hogy amik viszont már tényleg gameplay jelenetek voltak, sok helyen lehet látni azért a limitációt. Tehát az Until Dawn-nak van a jelenetek, azok konkrétan úgy néztek ki, kis túlzásra, mint egy V-játék ott néznél. Az az Until Dawn spin-off DLC. Hát ez egy jobb House of the Dead. Vagy igen. Egy jobb House of the Dead, tehát nem mondtam volna azt, hogy na ez egy next gen játék. Lehet, hogy ugye az fogja majd indukálni a generációváltást, hogy a VR-nak kevés lesz ez a jelenlegi hardware. Nekem van egy ilyen sanda gyanú. Hát csak basszus, még elég friss ez a generáció is, úgyhogy ne váltogassunk. Hát nem, valószínűleg itt most kénytelenek lesznek kihúzni ezzel, de mondjuk belemerítik a lábukat. Nem biztos, mert ugye volt most egy nyilatkozat, valamelyik Sony fejes kottyantott el a napokban, olvastam több helyen is publik. Én csaláltam is, hogy nálunk ez nem volt lehozva. Lehet, hogy talán pont a Sony eventet nem akartuk elhalványítani ezzel, hogy így bekottyantották, hogy talán valahol valamikor lehetséges, hogy lesz egy PS4++, amiben több memória tölt, tehát hogy ilyen a specset, ugyanaz az architektúra, mert hogy X86-os architektúra van, aminél csak, mint a PC-nél, turbózni kell egy kicsit a paramétereket, és több mindent engedhetünk meg magunknak. Előfordulhat, ez nekem tegnap állt össze este, hogy ezeknél a VR játékoknál egy idő után kell majd egy PS4++, tekintve, hogy ugye PC-n milyen gépigénye van, bőven benne van. Gyerekek, akkor ne vegyek PS4-et karácsonyra? Dehogy nem vegyél, dehogy ne vegyél. Majd Morpheus ne vegyél, vagy mit, mert hát azt majd most úgyse fogsz még venni. Nem. Vagy úgyis PC-re fogsz venni, tehát első körben azért, aki PC-n is játszik, mint ahogy te is. Én csak azon játszom momentán szinte. Momentán csak azon, hogy azért érdemesebb a PC-s VR vonalat erőltetni szerintem. Aztán majd meglátjuk, hogy konzolon is mi lesz. Mi volt még? Ratchet & Clank. Volt Ratchet & Clank, hát a szokásos. Szokásos. Ja, szép, volt a szép. Nagyon jól nézett ki az a Ratchet & Clank. Tényleg van, most ott vagyunk, hogy cégémese minőség. Megjegyzem, visszaugorra egy pillanatra a PlayStation VR-ra, két dolgot nem mondtak csak el. Árát, megjelenési dátumot. Pontosan. Tehát a lényeget magyarul. Aha. Egy kis teaser volt. Ez fura, hogy ez még mindig ennyire kétséges náluk. Az ár az nem, mert nyilván az mindegyiknél az, de... Nem is értem egyébként. Egyre többen mondják, hogy valószínűleg azért nem mondja senki, mert ez a kezdeti prémium $300, de inkább alatta, ebből inkább az lesz, hogy 400, de inkább fölötte. Tehát egy új konzolárat kell kicsengetni. Effektív használni, hogy platformként. Igen. Vannak rajta. Volt még a Wild, a... Michael, a Misha Ansel. Ansel, igen, akitől mindenki a biológia. Annyira jól beszélsz, csináld már ezt, Klári. Nem akarom ezt csinálni. Na, szóval, de az angolod az nagyon jó ilyen franciásan. Szexi. Vagy. Tényleg szóval, szexi. Szexi, hát jó van. Majd le közelébb. Ez nem, ez ilyen esetlen egy kicsit, csak ugye kézzelek is, de Az angol az nem, jó, hogy egy angol francia. Majd próbálkozom. Figyelj, jövőre kimegyünk a Párizsi Game Show-ra, és ott előadjuk magunkat, és akkor tuti bemehetünk mindenhova, hogyha ezt így lenyomjuk. Backstage-ben. De szóval szegény Michel Ancel, tényleg őnek én nem tudom, hogy kell helyesen kimondani a nevét, akitől mindenki a Beyond Good and Evil 2-t várja. Most ugye lelkesen mesélt erről az új, hát én úgy néztem, hogy valami druida a főhős. Sámán, bocsánat, egy sámán. Ős ember, nem, és, az lesz a menő. Egyébként kicsit olyan furák voltak még szerintem némelyik állatnál a mozgás animációk, de ez egy tök jó ötlet, hogy így a sám... Az ugráló medvén hatalmas. Igen, tehát az ugráló medvén rettenetes hülyén nézett ki, de úgy maga a játék szép, meg tök jó ez az ötlet, hogy meg lehet szállni az egyes állatokat tulajdonképpen, és akkor ugye röpködhetsz, sasként levadászta ott a kígyót ebben a kis gameplay videóban. Vornak a kígyónő tetszett a trailer. A kígyónő az totál. Az olyan volt egy kicsit, mint a Dark Souls-ban a... Úristen, hogy hívták. Na mindegy, szóval nekem ott olyan Dark Souls egy érzéseim voltak, de tehát, hogy itt tök jó alapötlet van a játék mögött, csak én ezt nem tudom elképzelni, hogy milyen sztorit, tehát még ez nem áll egészen össze, hogy csak azt hajtogatta, hogy és a gyerekkorom inspirálta, és egyé válunk a vadonnal. Mi ő volt ma ugli, vagy mi, ezt én nem értem. Én azt gondolkodtam, hogy olyan rég született. Hát sok időt vagy töltött pedig, állatok között, azt mondta. Vagy pedig ez lehetne így a real-time-os Pokémon, tehát hogy gyűjtsd össze minden állatnak a szellemét, és akkor lesz ilyen kollekciód. Ez már most egy csomó játékban benne van, ebben a Dragon Quest Heroes-ban is, ugye, hogy minden ilyen legyőzött ellenfél után így gyűjthetsz ilyen saját medálját, és akkor azt újra felhasználhatod. Egyébként baromi jó játék, így tényleg ajánlom mindenkinek. Elcsaklisztam előled a teszt lehetőségét, bár nem akarattal tettem ezt, hanem az effektivitás érdekében. Előlem meg a pakot, a disznó! Pakot? Pak? Pedig egy másfél órán. Ez a Fincom nevezetű cégnék... Secret World játék szériának Spin-off. Legközelebb köpök Umbrella-t is neked. Umbrella. És jönnyű. Na jó, oké. Okay. Menjünk tovább. Mi volt még? A dínos, robot dínos. Zero Dawn. Igen, ez az a játék, aminek sose bírom megjegyezni, hogy milyen sorrendben vannak a címében ezek a szavak, hogy Zero, Horizon, meg Dawn. Úgyhogy... Random Zero. Zero, Horizon, Rising Dawn, Dino, Robot, Attack. A random videójáték névgenerátorból kipottyanó név. 42, Revenge of the Mérges Dino. Revenge of the Destiny. Igen. Ami... Valami... Hosszú hajú vöröske dinókat, robot dinókat gyilkolt. Igen. Kicsit a... Jaj, na. A gerilla varázs nekem hiányzik belőle, ami a Killzone videókat megnézed, és így, még akkor is, amikor ez a Shadowfall nem volt azért egy nagy szám, azért gerilla varázs ott volt egy picit. Nem tudom, én nekem, amikor ezt bejelentették az E3-on, nekem ez volt az a koncepció, amire azt mondtam, nekem először megláttam, amikor ugye bokorból kilőve rálőtt a Rodin, azt mondom, hogy nekem ez kell. Tehát nem tudom miért, de megvolt nekem, az a szikra megvolt benne, ami nekem azt mondta, hogy ez nekem mindenféleképpen imádni fogom is. Igaz, hogy ugyanazt az egy gameplayt láttuk már, szerintem talán harmadjára, de attól függetlenül én szívesen megnézem ezt akár még 10-szer is. Tehát nem zavar. Tehát ugyanúgy elmondják, hogy az óriás villám állkapocs vagy száj, vagy nem tudom milyen hatalmas T-rexet hogyan kell szétlőni, tehát ezt körülbelül negyedjére mondta el most éppen az ötödik fejlesztő, tehát de ettől függetlenül nem zavar, mert nekem jó nézni. Tehát ez apróság volt, de... Ennél a játéknál éreztem azt, hogy valahol a Ubisoftnál egyébként felsért valaki, hogy ezt miért nem mi csináltuk, mert igen, ez a Far Cry Primal egyébként. Gyűjtögethetsz, és nyillal harcolhatsz, és dinókat lőhetsz, és biztos lesz majd iszonyatos crafting benne. Várjál. Fejlesztése. Mikor ezt meglátták először, ugye ezt a játékot, akkor gyorsan mondták az Ubisoftnál, hogy na Far Cry-t skinezzük újra, 2 hónap múlva már kim volt belőle a Far Cry Primal beharangozó. Tehát egy teljes kínai 3D modeller csapatot és textúra designert eresztettek rá. Működik az árukapcsolás. Igen, a Far Cry skin, vagy a Far Cry brandre. Csontvázára, és így csináltak egy Far Cry. Lehet, hogy előbb jön ki, és lehet, hogy még jobb is lesz. Mint a... ja, na jó, nem. És azt hiszem, talán pont érhet, hogy valóban a dinók az új zombik. De meg hát, az... Lehetséges, igen, de most mindenhol azt kell nyomatni. Igen, és tényleg az a jó benne, hogy tehát úgy, engem például emlékeztet több játékra, de olyan játékokra, amiket szerettem. Tehát mit tudom én, ezektől a robot ellenfelektől nekem rögtön eszembe jutott például az Enslaved, amit nem olyan rég játszottam végig. Outcast 1, vagy a... Binary Domain. Outcastről nekem a... Ulukai. Sorry, Miss Jackson! Nem az az Outcast, hanem a francia Delfin. Delfin? De nem. Francia játék. Az elveszve a Voxelvirág. Voxelvirág, igen. De várjál, nem tudom. Mert elindítjuk, ha vége a podcast. Kiszúrtad a... Ulukai. Kiszúrtam a desktopon. Egyébként nekem az egy örök kedvencem. Felvételi, amint csináljuk most a podcastet, gép, azon fel van telepítve a 1.1-es Outcast. Jaj, nagyon szeretem én is, és a rohadt életben, hogy azt még nem kickstarterelték meg, hogy legyen annak valami folytatása. Na mindegy, pedig volt valami sokáig. Igen, még a CryEngine-nel is csináltak egy ilyen rajongói folytatást, amiből végül nem lett semmi. Jaj, így elhalt szépen. De arra is emlékeztet nagyon, tehát így igen, én mondtam a boróknak, hogy engem két dologra emlékeztet, ezt nem mondtam neki, de az egyik ez az Outcast, ilyen Ubisoft formulával nyakorlocsolva, a másik pedig a Destiny, valami miatt ugye a földi lokációnak a világát, látványvilágát idézi meg, de még így a shaderek, meg az ilyen text, meg bump mappek is nagyon hasonlóak a... A bevilágítás elképesztő, ez az őszi éles fény bevilágítás. Hú, gyerekek, én meg pont emiatt a Skyrimot is beleláttam, mert ugye ott PC-n lehet erős. De mindenben belelátod a Skyrimot. Nem igaz, nem szoktam emlegetni a Skyrimot, de hogy... És abból is valami szétmoddolt hyperverziót, ahogy te szoktad csinálni, hogy... Nem szoktam annyira szétmoddolni, eddig nem bírta a gépen, most megtehetném, de most már nincs kedvem hozzá, mert már lusta vagyok. De... Klári az a gamer chick megfelelője a rocker chicknek, ugye a rocker chick a vényvilágába odalép a gitárhoz, és a nyakát megdönteném, és az ét áthangolnám D-re. És akkor ezen minden férfi így elalél. A Klári az beszokott ülni így, és akkor szétmoddoltam a Skyrim-et, és high textúra praktekket felraktam, és nem tudom, hogy mindenki így nézi, és ilyen epekedő szemekkel. Akartam még valamit. Mit néztünk mi nyáron? Gyorsan akartam mondani. Gamescom-on a Kamiával. A Scalebound. Scalebound-ra is emlékeztet egy kicsi. A Skála Bunda. Scalebound. Nem, ezt nem tudom. Ez nem megy. De hogy a egy kicsit... Scalebaguette. Szóval egy kicsit azt is belelátom. Meg hát ugye rohangál a csaj az íjjal, úgyhogy ha valaki nagyon akarja, még Larát is belelátja. Ja, én beleláttam őt. Sok mindent bele lehet látni. Én egy kicsit a Game of Thrones-os Ygritte-t láttam. Mivel azt mondták is a fejlesztők, hogy inspirálta is a karaktert. Komolyan? Igen, én azt nem hallottam, de valamelyik... én meg... Valami korábbi fejlesztői videóban volt az, hogy több minden volt, és ott külön ki is tértek az ilyen. Mert ott rohangál a kis bundiba, mekkora spoiler. Trónokharcás karakter az mindenképp. Ott mindenki meghal legalább egyszer. De van, aki visszajön. Na jó, van. Volt még egy No Man's Sky, megint. Azt nem láttam. Kaptunk egy megjelenési hónapot. Nem az van, hogy az csúszik. Nem, mert csúszott. Senki nem mondta, hogy mikor jelenik meg, tehát ehhez képest nem igazán tud csúszni. 2016. júniusa. Így van. Nagyon. Milyen szépen megy a minta? Nagyon messze van. Igen, de azt pedig hintelték, hogy... Vagy én nekem annyira... Igen, sőt, az volt. Nyilván nem. Volt ez a fura pletyka, hogy ezzel fognak robbantani, most valójában ez teljesen lehetetlen lett volna. Mm. Hát azért teljesen nem. Nem, de mondjuk minimum öngyilkosság. Pláne, mert ugye semmilyen hype nem volt a játékhoz. Hogy szokták mondani. De nagyon messze van, és tényleg, ahogy többen értek, nyilván PlayStation-en jó, mert PlayStation-en nincs más. De valóban, hogyha mondjuk kicsit kilépünk abból a platformból, akkor azért sok minden megjelenik az. Tényleg az Elite az már most hasonlót tud, mint ez, sőt, bizonyos mondom, a lényegben többet tud. De én is most például a Rebel Galaxy-val játszok, ami totálisan indie játék, mégis baromi jó űrhajós játék, és még mik fognak kijönni, úgyhogy szeretem a Hello Games-et, nagyon bírom ott a srácokat, és nagyon reménykedek, hogy jó lesz. Igen, és ők is bírnak téged. Persze. Múltkor persze, mondták. Persze. Segítettem neki kimerni a vizet az irodából, amikor eláztak. És ezért cserébe forró képek illóg az irodába is. Amikor inspirációs farsak csak fölnéznek, és ez belekedik. Amikor valami akadok, akkor én engem hívnak föl. Meg volt még... Most az a röhely, hogy ezen röhögünk, de a Warhawknak kb. Az összes indie fejlesztőhöz van valami ilyen-olyan Twitteren, vagy valahol már beszélt valakivel. Az hogy csinálod egyébként? Ezt egyébként én is akartam kérdezni. Az indie keresztapa. Hogy a fenébe? Tehát, hogy jó, mondjuk... Tehát, hogy ezek hova nyúlnak vissza? Egyszerűen csak így elkezdesz velük levelezni? Akkor most tanítok. Gyerünk! Nem, ez egyébként fölmerült, azt hiszem, a kérdések a szerkesztők, ez topikban Liquid kotyogta el az IE-s kalandot, és igazából, ha valaki fel akarja venni fejlesztőkkel, kiadókkal a kapcsolatot, azt kell csinálni, amit én csináltam, felvenni a pofamaszkot, és addig írni nekik, addig hívni őket, amíg meg nem unják, és el nem kezdenek válaszolni. Kérdezhetek egyet? Egyébként ezt még akár én is elkezdhetném csinálni, hivatkozva a Gamer 365-re, hogy XY-nak írogatok? Lehetőleg a hallgatók ne kezdjenek el a Gamer 365-re hivatkozni, mert csak mert ez így veszélyesen hangzik, gondolj bele, hogy elkezdtek telefonon zaklatni. Elmondok valamit. Egy indie fejlesztő az... Nem, hát még mielőtt a hallgatónak eszébe jut, hogy ezt megcsinálja, általában referenciákat kérnek, és hivatalos szerkesztői aláírást, vagy mit tudom én, egy főszerkesztői megbízást, vagy valamit, tehát azért ne... DNS-tesztet, fogtérképet... Igen, kiskuki.gmail, vagy kiskuki.gmail.com nem fogsz... Viszonylag gyorsan kiderül, hogyha... Ilyen történet. Mert megmondom szintén, hogy az indie fejlesztőknek a legnagyobb ajándék, ami a tőlükbe hullhat, az az, hogy a publicitást kapnak. Így van. Ezt egyébként nagyon vicces, hogy csak mezei játékosként még akkor tapasztaltam hasonlót, amikor, hát azt hiszem, hogy hivatalosan még nem is voltam a stáb tagja, és egyik-másik ilyen nagyon radar alatt maradt játékkal, ha játszik az ember, és teszem azt, elakad, vagy bármi hasvájása van, és írogat mondjuk a hivatalos honlapjukra. Én nekem a Book of Unwritten Tales volt ilyen nagy kedvenc kalandjátékom, amit valahogy nagyon kevesen szeretnek, vagy játszottak egyáltalán. Ott volt. Ezt minden podcasten elmondott. Ezt mindig elmondom, játszatok már azzal a játékkal, kurva jó. Na mindegy, de de most, mert mindig ők jutnak eszembe, de hogy volt még egy pár ilyen, hogy tényleg ilyen marha közvetlenek, válaszolnak, segítenek, és emlékszem, még ők hüledeztek meg, mit tudom, megkérdezték, hogy miért, hát ezt nálatok lehet kapni dobozosan? Hát ők ezt nem is tudták, meg ilyen... Na mindegy, szóval vannak néha ilyen nagyon vicces online szituációk is, és... Hát ilyen a játékvilág szimbiózisa. A Gamescomon is én most életemben először tapasztaltam meg azt, ami nektek már valószínűleg rutin, hogy odamész beszélgetni, kérdezel kettő értelmeset, és már így felcsillan a szemében a lelkesedés, hogy... Nem köpnek le, hogy büdös újságíró peon mennyi. Peon. Csak bizonyos kiadóknál, de azokról nem beszélünk. Na jó. Mi volt még? Még egy dolog volt, ami érdekesebb volt, az pedig a Drive Clubnak a... VR verziója? Nem, a motoros kiegészítője, ami azóta meg is jelent. Te már végig is játszottad. Nem mondtad, hogy végig játszottad. Ki van platinázva, el is raktam. Nem. Úgyhogy ma Pesten dolgoztam. Igen. Szabad időmben. Ne, egy motoros kiegészítő, azt mondják, hogy jó. És még ne hinnék meg, így hát a Drive Club is így egy év után már egész jó lett. Akkor ennek is adunk egy évet, hogy jó legyen? Nem, ez már most jó. Ez már a jóba ül bele, ahogy szokták mondani, tehát a tutiba ül bele. Úgyhogy én kíváncsi vagyok rá. Az a baj, hogy én a Drive Clubbal akkor játszottam, mikor még nem volt olyan nagyon jó, és akkor nem is igazán fogott meg, de a PS Plus Edition is olyan soványka, tehát így nem is nagyon... Viszont az a jó, hogy például a motoros, az például különálló csomagban is megvásárolható. Ha. Nagyjából 5-6 ezer forint. Akkor PS Plus-on jön majd nem sokára, úgy érzem az jövőre. Is. Jövőre. És már a Drive Club is egyébként egy egészen jó áron van. Aha. Az mit jelent? X pár ezer forint. Aha. Hát az X ezer. Az X az a 10? X az 4 számjegy, és mondjuk én szerintem ilyen 4 és 6 ezer forint között. Aha, szóval akkor lehet tényleg meglepem magam utólag. Bizonyos akciókban. Mi volt az a... Ezt a Sony témát kiveséztük, nem? Szerintem egy órás időtartam környékén járunk. Mi volt az a, ha már egy vásárlásról van szó, az a játék, amivel így... Az, jó, te mindig megleped magad valamivel, úgyhogy most nem téged kérdezlek, de mondjuk... Warhawk, aki mindent megvesz. Igen. VMV. Warhawk, vedd meg, vagy nem tudom, hogy ez az ezt vedd meg. A GMG, meg a VMV. VVM. Szóval mi volt az a játék, amit így impulzus jelleggel bevásároltatok mostanában, ami nem kúrens megjelenés, nem is régi nagy szerelem volt ilyen egyáltalán? Fú, hát akkor nem tudod. Tehát én pont ma reggel estem ebből teljesen... Tudtam, Klári, van ebből teljesen seggfej hibába, de az a baj, hogy most ez nem felel meg a feltételeknek, mert hogy egy régi szerelem. Tehát ma reggel így végigböngésztem, hogy milyen Halloween akciók vannak. Kaptam egy kis ilyen vouchert e-mailben, és sikeresen előttem a Resident Evil 4-re, ami már egyébként is háromszor megvan, úgyhogy... Hát ott volt a Capcom Humble Bundle-be, Klári. De nekem abban nem kellett az a sok egyéb szar, ami hozzá volt pakolva. Minden fizessek egy keveset, ha sokat is lehet. Ja. Így van, tehát... De egyébként... Menjétek a Nokiához dolgozni ti is. Nem. Nem. Én egyébként pont most nagyon meghúztam a gatya madzagot, mert hogy a prágai úttal, meg ezzel azzal. Sok sört, rántott sört, kombó. Kiköltekeztem magam, úgyhogy játékot most szerintem ez az egy volt, amit vettem. Én tényleg másra csináltam az utóbbi időben, mint pakoltam mindent a wishlistre, és várom és most az leárazásokat. És mi ja, úgyhogy ennyi. Majd ha eszembe jut valami, benyögöm, de most azt hiszem tényleg nem vettem semmit. Én pedig a pár napja néztem rá a PSN-es Halloween-i leárazásra, és bár mostanában PS4-en játszom legtöbbet, de a PS3-as leárazások miatt biztos, hogy vissza fogok térni az előző generációra, hogy is ilyen 70-80%-os leárazások miatt olyan játékok vannak, amiket sajnos nem feltétlenül esnek a kategóriádba, mert régi kedvencek, és már játszottam velük, de még egyszer meg fogom venni, és még egyszer végigjátszom őket, mert ezeket muszáj. Melyik fél van? Na mondj egyet. Konkrétan az Alice Madness Returns, aha, néztem a teljes Bioshock kollekciót, ami tök érdekes, mert fönn van egyszer az 1-2 és az Infinite, meg egyszer fönn van csak a 2 is. Tehát itt ilyen furcsa pakkok vannak, úgyhogy ezekből majd még válogatnom kell. Aztán a Catherine, ami nekem egyik kedvenc, szintén bizonyos szinten elmebeteg játék. Az nagyon elmebeteg volt. De az nagyon jó is volt. Kati barátnőmtől kaptunk tesztelésre, emlékszem, hogy ő is valahonnan, nem tudom milyen úton, módon szerezte be, mert hogy nem nagyon forgalmazták itthon, csak ilyen kisboltokba lehetett talán rendelésre, vagy apró fun fact, hogy abból nekem megvan a gyűjtőkiadás, de úgy, hogy az még Xboxra volt meg, és amerikai, tehát a konzol nem is játszotta le, de függetlenül megvetted. És mi volt benne ilyen rózsaszín szívecskés bugyis? Nem, a főszereplőnek a boxere, ami... Mondtam, hogy valami rózsaszín szívecskés. De az csak pöttyös volt, boxer? Meg párnahúzat, hogy az egész egy pizzás dobozba volt, ami ugye játszott. Igen. Tipikusan japán kiadás volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát a klasszikus, hogy az artbook, a soundtrack CD, meg és nagyjából kb. Ennyivel ki is fulladt az egész. Még egyébként, amit nagyon hajtok, ami szintén ilyen vágyam, hogy meglegyen egyszer, az meg a Lollipop Chainsaw-nak, mert annak is van körülbelül háromféle kiadás, hogy abban még ki kell választanom egyet, hogy melyiket akarom majd horribilis pénzekért megvenni az eBay-en. Úgyhogy egyelőre idén ez így a karácsonyi progresszem, hogy ezt még beújítsam magamnak. Én utólag akartam Witcher 2 gyűjtőit venni, de olyan árakon adják, hogy meggondoltam magam villámgyorsan. Klári, én nem azért mondom, de kitagadunk a Witcher fanklubból, hogy nincs meg a Witcher 2 gyűjtői. Á, mert akkor, most még, mondom. Akkor még pedagógus voltam. De hát... ez most már nem vagy, és most fogunk kitagadni, hogy nem, ne legyetek már nem szerezted még be. Sőt, nekem nincs még meg a Gwent paklis DLC dobozos cucc se, tehát teljesen leszerepeltem Witcher fanként. Sőt, még végig se vittem a DLC-t. Nyugi, azt én se. Úgyhogy... Na jó, több... Nem is mondok semmit. Warhawk szemében mély megvetés és megdöbbenés. Így az előkarácsonyban mit vásároltál? Semmit. Nem. Mindent. Én a szánalmas legalja vagyok, ami úgy vásárol, hogy azt sem tudom, hogy mikor fogom elindítani. Tehát most teszteltem ezt a Pulse nevezetű Pulze. Vakislány megy a nagyvilágba játékot, és ugye utána néz az ember, hogy mik jelentek meg hasonlók, Beyond Eyes megjelent, ez is ilyen vakjáték játszik. Milyen cuki, tök jó, részén is, én is tudom, tök jó, oké, bye. Szerintem jövő karácsony előtt nem fogom elindítani. Akkor sem fogom. Látjátok, nem a Nokia-nál kell dolgozni, hanem Otto Warhawk dolgozik. Bele beesett az Infamous... kiegészítő. Nem, az eredeti. Second Son. Az, ami szintén még nem látta a Winchester-t, tehát gőzöm sincs, mikor lesz rá idő. Meg hát, ugye, ha már ott a Disney Infinity, akkor... Megvetted a kiegészítőket is hozzá? Még nem, de... A figura már megvan, Darth Vader már megvan. Darth Vader megvan már, Rise of the Empire playsetet, azt meg kéne nézni. Azt így tesz szempontból is kérdésen. Így. De tényleg, én nekem, nekem az tetszett a Disney, én írtam róla, igaz, nem tudom, már nem emlékszem rá. Mély benyomásokat tehetett rá ezek nem, máshova írtam, mindegy, tehát igen, ja. Blink de nek. Egyébként én meg lehet, hogy még karácsony előtt a Skylandersbe fogok még egy ilyen tenger alatt járót, meg egy repcsit beszerezni, mert a két, vagy a kiegészítő járművek azok csak ideiglenesen voltak nálam. A teljes szett az most megvan az új, és annyira jó ez az új Skylanders, nem tudom, Liquid írta róla a tesztet, de tényleg, és egyszerűen fáj az agyam azért, hogy két műanyag darabért kiadjak ennyi pénzt, de tényleg érdekes kontenteket adnak hozzá, vagy érdekes plusz tartalom, ami igazából nem is kéne, hogy plusz tartalom legyen, az anyjuk úristenit, de mégis az, úgyhogy, ja. Én Activision oltáron a Guitar Hero-val áldoztam, úgyhogy innentől kezdve tiszta lelki ismeretem. Én meg az a baj, hogy most volt a nagy szülinapi event, és így egyszerűen nem tudom, hogy ilyenkor mindig szoktam valamit venni, a játékot, amit és legutóbb ez a 4 eurós, vagy 4 fontos Castlevania volt, amire így kiadtam. Tényleg annyi tesztelni való is annyi van. Van, amit nekem én... nincs, adjatok! Mit szeretnél? Vegyél egy pést. PlayStation 4-et. Hát ez az, és akkor, minden arra jön. Hát ez az, hogy arra jönnek. Meg egyébként az Xbox One-ba lubickolok, nagyon tetszik, és nagyon várom ezt a backward kompatibilitást, ami egyébként azért érdekes, mert a Rare Replay, most ezen kicsit el kellett gondolkozni, a Rare Replay-nél nagyon jól működik a visszafelé kompatibilitás a régi játékokkal, és irgalmatlanul kényelmes az, hogy nem kell a polcra visszatenni az Xbox 360-at. Most volt egy kis időm, úgyhogy ezen DuckTales Remastered-ot, meg egy-két ilyen félbehagyott, letöltött cuccot így befejeztem a 360-on. A letöltött alatt szigorúan és teljesen komolyan azt értem, hogy ugye ilyen XBLA címek. És az a durva, hogy még mindig jó így a 360-ra is visszamenni. Annyira egy kellemes élmény volt az előző generációban nekem az, hogy az Xbox egy mindig távol áll tőlem, 360 pedig úgymond egy teljesen új szint vitt a konzol világba, és a van nem adja még, a mai napig nem adja vissza. Viszont amikor a visszafele kompatibilitással elindítok egy-egy 360 játékot, valahogy valószínűleg a nosztalgia miatt, és hát ott van a backlogban Red Dead Redemption, amit csak úgy kéne már nyomni, hogy... Az nekem is ott van. Nem a szöttyögő hangos 360 van, ami még mindig ugye régi elite modell, fekete vagy ilyen szürke elite modell. Hát szegény már köhög eléggé, meg a DVD meghajtója is kezdi bemondani az unalmast így 8 év után. Csodálom, hogy ennyit kibírt. Enyém az összedobozolva várja a karácsonyt, amikor majd valamelyik Szeged, még nem döntöttem el, hogy gyermek otthon, vagy valami gyermekekkel foglalkozó ilyen kórházi részleg, de ott a összegyűjtött játékokkal és kinektel. A videójátékos addiktológia központnak adományozat, hogy igen. Zárulás megjegyzés, hogy a konzol 3 lett. Nem. Egyébként nem egészen hasonló terveim vannak, de én meg a PS3-amat fogom így. Csak én egy fokkal kevésbé jótékony célra, tehát én azon gondolkodtam, hogy van egy... Eladod a pénzért! Nem, hanem van két kedves lány ismerősöm, akik még PS2-n játszanak, és gondoltam, hogy a PS3-at rájuk hagyományozom, mert tudom, hogy és mit kapsz cserébe ezektől a lányoktól? Remélem, hogy jó karácsonyi ajándékokat. Legyen így. Mindegy, ti értettétek, srácok. Én ennek örültem már. Végére már csak kellett még egy ilyen himsoviniszta bunkó. Egy MSZP-t betartunk. Egy mackó szarpoin. MSZP-t, tényleg. És az a durva, hogy a hangfelismerő programok most így rálakkolnak innentől a podcastra, és megfigyelveszünk, hogy egy kulcs szót így kimondtuk. Nem tudom, miről beszélek egyébként. Na jó. Megöltük. A saját önnön magunk öltük meg ezt a beszélgetést ilyen gyenge poénokkal. Csak a magad nevében beszélsz, a tiéd. Így van, így van. Te tetted ezt. Mikor jövünk vissza Mikulás előtt? Jó van. Ha minden igaz, a következő podcastet úgy fogjuk szerintem felvenni, hogy a szülinapi bulink, ami mindig torlódik, előtt reméljük, hogy idén nem marad el. Szülinapi buli előtt vagy után szoktuk, olyankor általában nagyon sokan vagyunk, és nagyon jó a hangulat, úgyhogy a december elejé podcast az ilyen káosz podcastnek ígérkezik. Mm. Viszont lesz egy csomó téma valószínű, mert hogy az őszi dömping javán túl leszünk, tehát mindenki valószínű, hogy extrán fel fog szerelkezni játékélményekkel, úgyhogy biztos lesz miről beszélni. Ha, és talán a VGA is az ilyenkor szokott lenni, nem? Video Games Awards. December eleje szokott lenni. December eleje, akkor lehet, hogy ezt pont kihagyjuk még. Jó. És ha minden úgy akarja, akkor egy Life is Strange podcasttel is lehet, hogy jelentkezünk még egy külön kiadással. Én benne lennék. Én is. Jelezzetek vissza, hogy van-e rá igény. Ha nincs, akkor is megcsináljuk. Csak akkor máshova rakjuk ki. Ja. Máshova rakjuk ki? Persze. Mit? Nagyon rossz. De ezzel a nagyon rosszal, ezzel a szörnyűségessel fejezzük be, így méltó. De ez a hang, vagy hogy mondják ezt a cliffhanger, hogy hát ha lesz jobb decemberben. De nem lesz. Nem lesz előre, mondjuk, igen. Nem lesz jobb, csak hosszabb és több. És vastagabb és bigger. Jól van, tényleg. Jól van. De az a baj, hogy... Liquid szellemében. Mert? A vastagság. Nem, hanem ő szokott mindig ilyen nagyon rossz hímsovinista poénokat még mondani. Nem, az én a rossz poénok, ő jó poénokat mond, de lehet, hogy hímsovinistát is néha. Jaj. Na ugye van egy érzésem, hogy ezt még, ugye most nincs itt a főnök, ezt a fájt még át kell küldeni neki revízióra, úgyhogy... Olyan vágott podcastet fogtok hallgatni. A végén ebből egy 20 perces beszélgetés lesz, és csak a lányfiszerén lesz benne körülbelül. Igen. És az oldalon majd azt lehet látni, hogy sokunknak a piros neve visszavált. Nem kékre, vagy kékre. Feketére, hogy ja. Elhultanak legjobbjaink. Na, hát üdv mindenkinek akkor is. Jó novembert, december elején találkozunk. Sziasztok! Szevasztok, dudák!